Değiş gitmek. Tağam lezzetin alar. Dahanından değiş gitmek. Anrısı da azdırar. Götün devlet. Piş gitmek. Şeytan yolun bekeyler. Kara yüzün ağ eyler. Yüzümün güne yok eyler. Seher gözden. Yaş gitmek. Peltesiz yağ çırağa, ışık salmaz kırağa, iyilin salar ayağa, ayak kalıp, baş gitmek. Niçe pise zar olup, yatsan yeg, bimar olup, hoştur yağşa yar olup, bir yamandan, daş gitmek. Ulaşmağallar gama, şükretmezler bu deme, Avraydır adama, yağışı gelip, hoş gitmek. Yaman dil yol yitirer, yağışı rahmat getirer, Ere sanığı arttırar, kırktan aşıp, yaş gitmek. Prağı dünya düştür, düş görsen düğü hiçtir, Cihanna yaman iştir, kuru gelip, boş gitmek.